In the year 2455, on a routine training mission, a team of students is about to discover a life form frozen in time. Wow. They're on their way back. Prepare for docking and power up the lab. You brought him on board? Everything's under control, ma'am. Jason Voorhees, that's what's going on. He's an unstoppable killing machine. Guys, it's okay. He just wanted his machete back. How do we get off the ship? I don't know. Look, we're gonna be all right. What? Are you high? Uh-oh. He's here. You have got to get them out of there. Hey, Slappy. I think we're finally okay. Välkomna till avsnitt 92 av Sveriges i särklass bästa filmpodcast. Jag heter Emil Gustafsson Rydrup och med mig har jag Gustav Torssell. Och idag så råkar det vara så att det är min födelsedag. Det är den 24 juli och jag fyller 29 år. Och precis som när Gustav fyllde år så ska jag nu då få välja en film. Och som vi avslöjade i slutet av förra avsnittet, eller ni kanske sätter på Facebook, så valde jag den tionde filmen Jason X. Vad tycker du om att jag valde den, Gustav, av alla filmer? Det är ju en film du har nämnt ibland, eller hela franchisen. Jag kan komma till det senare, för det min födelsedagspresent till Emil är ju att jag har gjort en 10-temp. Alltså från det bästa på punkt 1 upp till 10. Nej, det sämsta på punkt 1 till 10 det bästa, det varmaste med den filmen. Och det var ju inte världens lättaste uppgift att ta del 10 i fredagen den 13 och göra en nyanserad temperaturlista på den. Jag hade kunnat jag har en liten extra present. Jag har nämligen sett även fredagen den 13 del 4 och Freddy vs Jason halva. Så jag har lite, det är för din skull, så att jag har lite att gå emot, så att säga. Men trevligt. Ja, jag var nära. Jag satt faktiskt också på Freddy vs Jason här i dagarna, men jag såg kanske 5 minuter av den innan jag bytte till vad jag nu såg istället. I Terminator Salvation såg jag sen. Jag har sett andra halvan av Freddy vs Jason. Jag hoppade fram och såg andra halvan liksom. Det var lite... Ja, så du sket helt i första delen. Men du har väl sett filmen innan, så du ville bara se. Nej, jag har faktiskt inte sett den innan. Det var lite, jag undersökte lite saker också. Jag hade inte tid och jag ville testa några teser som jag kommer till senare under programmets gång i diskussionen om tian Jason X. Okej, men ska jag ge någon sorts kontext till varför jag valt Jason X, eller varför på något sätt den överhuvudtaget finns i mitt filmmedvetande? Jag vill veta varför du har valt just den. Och sen vill jag få en liten... Sen har jag lite frågor kring hela Jason. Alltså från film 1 fram till nummer 10. Men det kan jag ta genom frågor. Så berätta först varför du valde den här och inte vilken annan film som helst. Nej, men det är väl... Den är lite viktig för mig. Men så här är det ju, att alla barn älskar film. I alla fall 99% av alla barn. Det finns vissa konstiga kanske där missionskyrkliga eller pingstkyrkliga människor som inte gillar film. Men alla barn eller, gillar vi film. Vi kan ju snarare säga så här, men alla barn som utsätts för film eller böcker eller musik gillar ju det. Alltså barn... De blir ju hänförda för det. Ja. Men till slut på något sätt i sin utveckling så fortsätter man bara att tycka om film, eller så får man ett filmintresse. Jag tror vi båda rätt tidigt fick ett filmintresse. Man börjar tänka på vem som har skrivit filmen, och kanske i ditt fall då vem som har gjort musiken, och man börjar koppla ihop filmen med varandra och så här. Och när det medvetandet kom och jag började inse att oj, film är mitt intresse, och detta var då kanske början av gymnasiet, så kom den här filmen. Och det intressanta då blev att när jag hörde talas om den så skrev jag på till exempel ett internetforum som heter Friday the 13th Films. Deras forum, det finns inte kvar längre, men det var ett väldigt stort skräckforum. De hade bland annat en avdelning om Leprechaun, tror jag. En film som du tycker om, Gustav. Och det har jag fått krypa tillbaka lite. Så jag hävdade ju till och med att det är ingen som minns. Alltså att det är ingen som vet att det är en serie. Men det hördes ju lite, några lyssnare opponerade sig mot det och höll med dig där om att den har visst sin fanskara. Så att där var jag lite gubbig helt enkelt och trodde så här att det är väl ingen som ser på den skiten. Men jag hade fel, jag hade fel. Ja, men hur som helst, så att jag skrev på det här forumet, jag läste på det här forumet och jag, alltså jag var med i den här filmen när första bilderna kom, när första trailern kom, när hemsidan kom som alla filmer hade förr i tiden med lite wallpapers och lite sånt där på. Och liksom jag hörde av mig till SF, frågade när får ni in den här filmen? Jag hade ett filmintresse men jag var fortfarande naiv och trodde att vilken film som helst skulle gå upp i Sverige. Och sen så insåg jag att den inte skulle gå upp i Sverige. Och jag väntade, när kommer den på DVD? Det kom liksom inget svar på det heller. Och det här var liksom en av de första filmerna du har laddat ner. För att den inte skulle gå upp här. Och jag såg den. Ja, och tack vare allt det på något sätt. Det blev en av de första filmerna som jag verkligen följde. Den processen från att den kom till den släpptes. Och läste intervjuer med manusfattaren. Och skrev själv till manusfattaren på det forumet. Där han ställde upp en tråd och svarade på frågor och sådär. Och ursäktade liksom filmen med att hans planer i första manuset var mycket större än vad han kunde göra och så här. Han skulle egentligen göra en mycket, mycket större och bättre film. Vilket känns lite ironiskt med tanke på att han skrev en film om Jason Voorhees då, en tionde film. Men så det är väl det att den här filmen sitter, liksom, har fastnat hos mig för att jag verkligen följde processen. Så det är väl det. Så jag säger inte att det är någon sorts, jag skulle inte sätta den på så här topp 10 filmer någonsin eller de bästa filmerna som gjorts. Men hade du inte kunnat göra det just som en personlig, och om du fick välja 10 filmer precis som Tarantino och några fick göra, Ilaya Kazan, regissören innan han dog, inför Stockholm Filmfestival, man fick välja sina favoritfilmer. Hade du inte kunnat välja då, alltså som är personliga för just dig, Jason X? Eller hade du hellre valt en annan Jason-film då? Till och med. Nej, men alltså, det beror också på hur den frågan ställs. Mina personliga favoriter, då skulle jag kanske kunna sätta, vi säger då, första Terra på Elm Street, eller kanske Hellraiser tycker jag kanske håller en sån standard, fast det kanske inte, de kanske inte hör hemma på en lista över de 10 bästa filmerna så objektivt man kan. Men däremot rent subjektivt, vilka filmer har varit viktiga för mig, eller vilka filmer finns kvar i mitt isolationstecken hjärta, då skulle väl Jason X finnas där ihop med 9 andra. Så därför är det kul att välja den filmen här, bara för att det är kul också. Jag menar, jag hade ju ändå, jag visade den för, jag tvingade på den på min flickvän då och jag visade runt den och ja, men fan, Jason X var då väldigt trevlig för mig och fortfarande lagom trevlig. Hade du några frågor här då innan vi kör igång med temperaturlistan kanske om serien? Ja, jag har några frågor och här kan ju andra, för jag tror många som lyssnar på den här podcasten på något sätt har lite mer koll än vad jag har på Jason-världen. Jag växte upp på 80-talet. Jason figurerade ju i tidningen Okej. Jag kommer ihåg singen till, det måste ha varit fjärde filmen då, som Alice Cooper gjorde, He's Back. The Man. Nej, där är du helt fel. Ja. Sjätte filmen. Vilken? Sjätte filmen är det. Ja, för jag tänker alltid att den singen kom 86. Jo, men fjärde filmen kom 84 om inte jag minns det. Nu måste dra i klockan. Ja, fjärde film 84, sjätte filmen 86. Det är därför i fjärde filmen som, vad heter han, Corey Feldman är så ung. Jag satt nämligen och tänkte så här, men herregud, Stand By Me kom i 86. Och Corey Feldman är ju ändå äldre, men barn åldras mycket, så han kan ju åldras från januari till, du vet, december och sådär. Men okej, okay, så fjärde filmen är 84 och sjätte filmen är 86. Ja, de kommer ju nästan där varje år, femte filmen 85, bla bla bla. Tänk ändå vilket trevligt 80-tal du och alla andra i din ålder har haft, där man fick en Fredag 13 film och i princip också en Terra på Elm Street-film, en Hellraiser-film sånt varje år. Skräckgenren hade ju större liksom fotfäste då än vad den har nu. Ja, och det var ju spännande. Jag, som sagt, jag såg ju inte så mycket Jason. Jag tror, alltså jag tyckte väl inte, alltså för jag såg det någon gång, men jag föll nog aldrig riktigt. Jag älskar ju Freddy Krueger-världen betydligt mer. Det är mer min grej. Alltså den är mycket svängigare och man besöker drömmar. Va? Men jag vill bara säga att jag separerar ju lite Jason X från de där 80-tals springa runt i skogen med grynigt foto filmerna, för jag har ju en viss relation till dem eftersom jag växte upp med att de sändes på kanal 5, men de hade ju bara rättigheten till vissa delar. Så det var alltid så här 6:an, 7:an, 8:an och typ 4:an som visades och 2:an, men aldrig 1:an, nästan aldrig 3:an och så där. Och så spelade mamma in dem på VHS åt oss. Vi hade så här, och skrev på etiketten, så hade vi 2 förändrade film på varje kassett som vi såg om och om igen. Men sen minns jag också när jag hade en kompis som heter Kristoffer och hans brorsa, jag tror att han var äldre och han kanske premierade på typ Fangoria eller någonting. För att min kompis och Kristoffer hade fått en affisch av honom på Jason. Och Jason såg ut på ett sätt som jag inte hade sett i någon av filmerna. Han såg häftigare ut än någon jag någonsin varit med om. Och det var för att affischen var tagen från den här Jason Goes to Hell, The Final Friday, som kom i början av 90-talet. En film som inte jag såg förrän kanske 10 år senare eller någonting. Och den filmen, de som har sett dem vet ju om att Jason är knappt med i den filmen. Och den är ju väldigt värdelös. Men just den bilden på Jason med macheten, med den make-upen, gjorde mig frälst när jag var liten. Ja. Nej, men det jag undrar nu, och vi, så vi kommer fram till min temperaturlista, men ändå, som jag har förstått det då, det förstod man ju inte alltid innan man hade sett första fredagen 13, det är att i film nummer 1 så får man får väl dels bakgrundshistorien med att lilla pojken Jason har varit mobbad på det här summercampet och drunknat liksom på grund av ignoranta tonåringar som ska vara sommarvakter men typ av knullar, kåta ungdomar, eller hur? Ja, precis. Men i film nummer 1 så är det hans mamma som springer omkring och mördar folk. Jag vet faktiskt inte, ska man räkna det här som en spoiler eller är det så här sjätte sinnet spoiler? Alla vet om att det är mamman som är mördaren i första filmen. Vi pratar ändå om fredagen 13 filmerna och filmen är från 1980. Ja. Jo, men i första filmen så är det så att mördaren vi aldrig får se, får vi reda på i slutet, är Jasons mamma. Jason är alltså bara en pojke, alltså en MacGuffin kan man väl kalla Jason i första filmen. Men sen slutar den filmen med att vår huvudkaraktär, den här hjältinnan, Alice heter hon om jag inte har fel. Hon är i något som kan vara en drömsekvens eller inte, men hon ligger i en kanot i så här i en vacker sjömiljö då, Crystal Lake på våren, solen och det gnistrar i vattnet och allt det här och fåglar sjunger. Och där ligger hon och så helt plötsligt från ingenstans så kommer en pojke upp från sjön bakom henne som ser mongolid ut och smutsig. Och nej, han ser inte mongolid ut, han ser missformad ut, precis som han som är missformad i The Goonies och lite äldre. Han ser ju vanställd ut, inte mongolid. Okej, men det man som liten kallar för att se mongo ut. Okej, ja. I alla fall. Han är i alla fall deformerad och fysiskt. Och han drar ner henne i vattnet. Och där hade de då en öppning för att i film 2 introducera Jason som mördaren. Ja, och film 2 är väl då, antar jag, bara en klassisk Jason mördar folk-film. Typ, men jag har alltid känt att ettan och tvåan hör ihop lite. Det jag gillar med den regissören Steve Miner, för han gjorde även sen Halloween 20 år senare och lyckas, tyckte jag, ändå respektera originalfilmen. Och samma sak här, jag tycker att Fredrik 2 har samma känsla som tvåan. Och jag minns inte om man ser Jason så mycket i början, men jag tror det är samma sak, det subjektiva, hans POV, och vi följer de här tonåringarna lite som mamma gjorde. Men sen, själva det, storyn det är... storyn utvecklas inte, eller? Nej, precis. Det är bara att han söker någonstans hem. Men han har ju inte hockeymask i tvåan, utan istället ett lapptäcke på huvudet. Okej, okay, så i trean, är det då hockeymasken kommer? Då kommer hockeymasken, precis. Men handlingen är snarlik. Vad jag undrar är, när kommer det fram att när börjar han bli mer zombielik? Alltså, när dör han på riktigt första gången? Och man måste storymässigt hitta på att han faktiskt typ inte kan dö. Ja, och där finns det ju vissa, och jag har ju här något sorts statistiskt underlag som hängde på det här forumet då, för det 13 forumet i 3 år i alla fall, 3-4 år dagligen. Så vet jag väl så att vissa ser det som att han är död från början, att han dog i sjön men kommer upp som någon sorts zombie från början. Vissa ser det som att han aldrig har dött, och vissa ser det som att den generella synen på det är att han dör i fjärde filmen när Corey Feldman hugger honom med huvudet med hans egen machete. Och sen i femte filmen, så det är en spoiler, men så är ju aldrig Jason mördaren. utan det är en copycat. I sjätte filmen så blir han återväckt av blixten. Av blixten. Så klassiskt så här Frankenstein manér. Det är liksom en, nästan en Frankenstein alltså spoof på det liksom. Ja. Det är självmedvetet gjort i alla fall. Och då kommer han tillbaka som någon sorts ostoppbar zombie. För innan, jag menar i fjärde filmen så springer ju Jason lite och sånt där. Som en liten galen hillbilly efter tonåringen. Men från och med sjätte filmen så promenerar han bara i halvrask takt och ändå hinner kappa alla som... Ja, det där har jag förstått en grej man bara måste köpa. Annars går det inte att titta på filmerna. Man måste köpa att han hinner i kapp trots att folk springer. Ja, men jag tycker ju alltid, eller jag tyckte när jag var liten, att alltid att det tillförde någonting läskigt i att man kan aldrig springa ifrån honom. Nej. Jag sket väl lite i om det är, kan han teleportera sig eller är det dåligt filmskapande? Nej, men det är det jag menar. Man måste bara släppa det direkt. Annars kan man lika gärna välja en annan film. Men 7:an, 8:an då? Alltså vad händer? Vad är det som leder fram till att The Government, för Jason X då, som vi måste börja prata om snart, startar ju med att det känns som att Jason har blivit en myt även för regeringen. Alltså så här, en världskänd mördare. Eller är det bara något de har börjat med? Ja, men precis, men jag kan ge en snabb resumé då. Så i sjätte filmen så återuppväcks Jason av elektricitet. Och filmen har en lättsam ton. Men filmen i alla fall är rätt lik ändå. De följer ju samma jävla struktur. I sjunde filmen så skulle varit egentligen Freddy vs. Jason. För där försökte New Line Cinema då, som äger Freddy och Paramount, som då ägde och nu även faktiskt äger Jason, försökte samarbeta och få ihop en Freddy vs. Jason-film. Men det gick inte. Så istället så bytte de ut Freddy mot en tjej som har mentala så här, krafter. Telekinesis eller vad det heter. Så i sjunde filmen så återuppväcks Jason igen. Den här gången av henne då, av misstag. När hon vill dra upp sin döda pappa ur sjön. Men råkade upp Jason. I åttonde filmen så beger han sig på en båt till New York. Och efter det så går Paramount upp på Jason helt och hållet. Jag kan säga det här, för åttonde filmen såg jag på dåvarande Filmnet. Och det är nog lite anledning till att jag inte brydde mig om att se några fredag den 13:e filmer. För att den var ju bara jättetråkig. Och... Det brukar vara den filmen ihop med femte filmen som folk ser ner på mest av Paramount, åtta filmer. För efter den Jason Takes Manhattan, den åttonde filmen, så tog New Line Cinema över istället. Och då gick det några år och då skulle de göra sin första film då, som var Jason Goes to Hell. Ska jag prata om tidigare med den här, jag såg affischer med den här coola make-upen. Men de istället för att, alltså i den filmen så dör Jason i början och börjar hoppa i olika kroppar. Så att olika människor är Jason fast ser ut som sig själva, om du förstår vad jag menar. Det är en helt annan typ av film. Men den filmen börjar ju med att massa SWAT-snubbar eller någonting känner till Jason och skjuter honom i bitar. Men så länge hans hjärta finns, så finns ondskan typ. Något sånt. Och sen gick det flera år, för att då vill man få igång Freddy vs. Jason igen. Och till slut så vill de ändå få göra en Jason-film. Fastän Freddy vs. Jason var fast i en development hell och massa manus skrevs och jada jada. Så då bestämde de sig, men om vi sätter den nya Jason-filmen flera år in i framtiden, så behöver vi aldrig störa vad vi än nu ska göra med Freddy vs. Jason. För vi vet inte riktigt vad vi ska hitta på där. Så det var ju motivet till varför han satte Jason i rymden. Okej, okay, ja. Har det kommit fler? Finns det en 11, 12? Nej, efter Jason X så kom ju istället den här remaken. Som kom 09 tror jag. Är den värd att se? Jag hade höga förhoppningar på den, för att det ändå var han Nispel som regisserade, som gjorde Texas Chainsaw Massacre-remaken. Men jag tycker inte den är värd att se, för jag trodde vi skulle få en hårdare och en mer seriös Jason-film i och med att han gjorde den, för att han lyckades så bra med Texas Chainsaw Massacre. Istället har de tagit vara på det här, du vet. Okej, Fredrik Tretton-filmer består av tjejer och killar som knullar och knarkar och är dumma. Och så har de försökt göra med sig en partyfilm på det sättet. Jason är ju en slags, det jag tänkt på nu när jag sett tre Jason-filmer i ett tjock här, att Jason är en slags, han mördar ju för fan, för den kristna högen i USA. Alltså kåta ungdomar liksom. Och det dyker upp citat så, men det var inte det Halloween som satte den standarden i att alla som knullar dör och Jamie Lee Curtis som oskuld överlever. I och för sig, fan, det där är ju en grej som har diskuterats till och med i filmer. Och nu sa jag det som att det inte var en vedertagen diskussion. Jag hatar när sånt händer. Det blir lite pinsamt. Nu blev jag röd i ansiktet. Det var inte min meningen. Ja, och jag menar, Friends 13 filmen, den första gjordes ju som en jävla kopia av, de ville slå mynt av Halloween. Jo, men det jag undrar då med Friends 13 remaken, är det tvåan de har gjort remake på då? Alltså är det Jason, eller har de gjort den där mamman är mördaren och Jason inte med? Så kan de inte ha gjort. Nej, mamman är typ mördaren i någon sorts prolog. Och sen så är det typ en remake av ettan, av tvåan och trean typ. Så att han får ju hockeymasken och sånt, ja, i filmen. Det är ett litet hopkok typ. Ja, men det, ja, och det, men det känns ju logiskt också. Hopkok fast med fel ton skulle jag vilja säga. Men jag såg faktiskt den på bio direkt efter jag sett Revolutionary Road, filmen med Kate Winslet och Leonardo DiCaprio. Och jag hade mer, jag blev mer underhållen av Friends 13 filmen. Jag förstår att du kanske blev det, för att Revolution Road är, den är för jobbig för ditt inre liv att ta till sig. Men jag och Emma Grey Munthe, recensenten, hon gav den 5+, och jag ger den 5+ också. Jag blev helt överraskad, jag trodde inte den skulle vara så bra. Och sen köpte jag böcker av den författaren Richard Yates, för hans tonträff på ångesten vi alla har i relationer, vare sig det är lyckligt eller inte. Där han är en unik tonträff. Jag rekommenderar att läsa Richard Yates. Och ja. Och för de som inte har sett Revolutionary Road, men gillar de här dramerna, ge den en chans. Den är lysande. Och de som inte har sett Fredag den 13 remaken, se den kanske. Ska vi gå till temperaturlistan nu? Ja, men ser man inte heller då. Till exempel Fredag den 13 4 som jag tycker är riktigt trevlig. Men den kommer vi referera till under listan. Så jag sätter igång den nu. På punkt nummer 1, och jag vill bara säga också att jag är öppen. Ibland kan det låta som att jag är den som, ja, jag ser inte de här så kallade, ja, men du vet Jason X. Men alltså det finns ju vissa typer av skitfilmer, så kallade, som jag tycker om. Till exempel Alien vs Predator. Den älskar jag att titta om på. Ja. Även om det är, du vet, när det är det här skådisar som inte har kostat någonting, som faktiskt levererar en dels dåligt skriven dialog, men de levererar den även jättedåligt, så älskar jag på något sätt universumet. Det är väl det jag vill åt, att bara för att det är aliens och predator som slår mot varandra, så är jag såld, så köper jag filmupplevelsen. Och nu ställer jag mig själv frågan då, med tanke på att det har varit mycket snack om det här med uttalar och sånt. Ska jag då rätta dig när du säger Predator, eller ska jag låta mig säga Predator? Nej, rätta, men gör det istället. Ordet är, och han heter. Han heter Erik. Vad kul det hade varit om du sa det. Predator. Och nej, nu blir det som ketchup. Alltså, folk säger alltid att jag säger ketchup fel, och så säger de vad det är jag ska säga rätt, men jag hör ingen skillnad. Vadå? Säg vad du... Det är väl skillnad på Predator och Predator. Ja, okej. Okay. Jag kanske tänkte att jag sa Predator. Jag vet inte. Ja. Min punkt nummer 1. Då dyker vi mitt in i filmen. Alltså den korta recapen är ju att Jason då har blivit år 2010 har han blivit infryst. Kan man säga. För det går inte att döda Jason. Så de har bestämt sig för att frysa honom i väntan på att man hittar något sätt. Det är väl inte helt korrekt. De håller honom fången. Han lyckas skapa lite oreda och råkar bli fryst i princip ihop med vår huvudhjältinna. Och sen 400 år in i framtiden, 450 år in i framtiden eller vad det nu är, så återväcks de och befinner sig på ett rymdskepp. Lite likt Sigourney Weaver i Aliens. Väldigt likt. Man kan säga att de har gjort James Camerons då, den andra Aliens-filmen. I korta drag är det ju den storylinen liksom, bara att det är Jason istället för aliens. Det finns till och med den korrupta chefen som vill hålla Jason levande till vilket och pris som helst. Och en karaktär som heter Dallas, men ja, som sagt, det är ju självmedvetet så. Det är bara charmigt till och med. Alltså det var bara helt rätt. För det är ingen som sitter och tänker att de har rippat aliens. Utan, men mest då vet folk hur filmen ser ut som inte har sett den. Mm. Punkt nummer 1. Det sämsta med Jason X är när de ska landa på någon slags liten stad, planet som de ska till. Men Jason har lyckats döda föraren. Så skeppet de åker på kommer in lite för snabbt. Och så sprängs hela den här. Det är ingen stad, eller är det en stad? Man förstår inte riktigt. Men även om det bara är en så här hangar eller någonting, så känns det så billigt att det här skeppet spränger hela planeten. Det kändes som en... Jag satt verkligen där och var så här, vadå? De ropar, och självklart heter det här stället Solaris, vilket är jättetöntigt. Och bara, Solaris is gone. Och jag var så här, vadå? Så du tycker det är charmigt när du refererar till Aliens, men det är fjantigt när du refererar till Solaris? Jag tyckte det var lite fjantigt med Solaris. De refererar ju inte till Aliens i ord, men att det skulle heta, ja, det kändes lite töntigt. De var inte värda det. Eller så var det skådespelarna som sabbade dialogen där. Men känslan var ju, det var ungefär som att även om det är ett stort passagerarflygplan som skulle nödlanda på Arlanda, så sprängs ju inte hela Stockholm för det. Men det kände jag att det gjorde här. Kan du förklara för mig, var det något jag inte riktigt förstod här? Eller kände du samma grej? Nej, men eftersom det är ju en stor rymdstation på något sätt i rymden då, som de söker hjälp hos. Men det är ju typ som att det är så glaskupol eller någonting. Så det kan mycket väl vara så att de pajar glaskupolen, men det leder till att syret flyger ut och någonting. Och det blir en kedjereaktion som gör att allting exploderar. Ja, men jag skrattade då i alla fall. Jag köpte inte det. Jag köpte inte att mänskligheten 400 år in i framtiden inte byggde lite mer säkrare saker i rymden när jorden har gått under. Ja, det känns som att man hade varit lite mer orolig för att det finns yttre krafter i rymden. Och att ett hyggligt litet skepp på grund av att piloten dör. Det är Solaris. Borde väl typ så här bombat sönder skeppet i värsta fall. Så här, exakt, exakt. Så att det var en manuslösning som var så framkrystad. Spelar ingen roll i vilket sammanhang. Där hamnade jag direkt ur illusionen. Det var dåligt. Min punkt nummer två är kläderna. Rekvisitan, kläderna i den här filmen som påminner om de där filmerna jag gjorde i barndomen. Alltså, det vill säga att det är närmaste hallgarderob de har gått till. Bimbon har något, de har stickade tröjor. Det är lite som den första Star Trek-serien med William Shatner, fast inte lika bra. Det är ungefär som att jag tycker allt ser ut som att de typ kommer från en så här någon tv-serie från tid 90-tal, typ Blossom eller någonting. Ja, verkligen, Blossom. Det är färger som inte matchar och jävligt konstiga typer av kläder. Ja, och just att så här, bikinitopparna är stickade. Det är jättekonstigt. Och det känns som att de har haft någon... Är det rekvisitörer? Vem är det som stylisten? Vem är det som har huvudansvaret för kläderna på en film? Vad heter den rollen? Det borde ju vara kostymören ihop med regissören. Ja, men vi säger då att kostymören har haft någon så här hybrisvision, alltså, och fick det här gigget och plötsligt, jag vet inte, det är verkligen dåligt. Det är det jag alltid, jag har faktiskt alltid tänkt på det här, för att om jag hade regisserat den här filmen så hade jag väl säkert gjort ännu mer då, gått ännu mer på Aliens eller försökt att det ska se ut science fiction, så alla ska vara klädda i någon jävla jumpsuits eller sådär. Och det här är våra truckers in space, bla bla bla. Men eftersom det ändå ska vara typen, det är någon sorts skola som åker runt, någon sorts expedition med ungdomar som åker runt och läser saker. Och jag kan ändå uppskatta liksom den hybris eller försöket i att, okej, vi ska sätta ett mode nu som är populärt år 2455, eller när filmen utspelar sig. Även om jag tycker att det känns bara daterat på något sätt och aldrig riktigt känns som någon sorts framtid, men... Nej, det var otroligt smaklöst. Det var lite som att se. Men hur hade du skrivit idag om du fick så här, om du Todd Farmer skriver det här manuset, man vill säga att de lämnar över till dig och sa fixa det här manuset och du är fast i 2455 och sånt. Hur hade du skrivit de här ungdomarnas kläder? För mig är ändå ungdomar. Ungdomar klär sig jävligt spacey. Men fan, men inte på en alltså vadå, om ungdomar säger du, men om ungdomar åker på en expedition, de går ju en utbildning och om man är ute i rymden så kanske man, alltså så här, då har man ju liksom de kläder som yrket kräver, och här hade förmodligen varit någon form av suits, alltså arbetskläder som ja, där man är förberedd på eventuella kriser. Ja, som de som gick bygg eller fordon hade i vårt gymnasie. Ja, ja precis. Alltså något straight. Eller bara kört något sådär. Vad är det de brukar ha? Så här, skinnkläder. Alltså skinnpaj som är tajta. Alltså bara köra något vanligt, anonymt. Som inte väcker irritation och småskratt på det sättet. Nej, men jag tror också man på något sätt ville skapa någon sorts Crystal Lake-känsla i det här rymdskeppet. Och då ville man väl sätta på de kläder som kunde kännas som vanliga kläder men ändå var framtid och så. Ja, men de lyckades ju inte med det heller. De lyckades ju inte med det heller. Punkt nummer 3 är snubben i cowboy hat och andra karaktärer som trots att det är lågbudgetfilm där charmen lite innehåller, alltså det ska vara kast dialog och lite stolpiga skådespelare. Men och speciellt nu när jag sett film nummer 4 och även Freddy vs Jason, så är de ju rekordusla casten här. De har ingen sån här. Freddy vs Jason har ju ganska kända så här ungdomsskådisar i många roller. Och Fredag den 13 del 4 har Corey Feldman på uppgång och Crispin Glover som är. Han var ju på G då. Crispin Glover, han som spelar Michael J. Fox pappa i Tillbaka i tiden. Och även i nutid, eller hur? I Tillbaka till framtiden. Ja, i första filmen i alla fall. Han blev utbytt i andra filmen för att han var ett svin. Ja, men han hade väl superdrå. Precis, men jag tror jag sett en intervju där Crispin Glover pratade om att han var ju lite Wonder Kid. Och när man ser Fredag den 13 del 4 så förstår man att han har ju en timing som ingen annan i den filmen har. Och han drar en dans som gjorde att när jag såg den dansen, det är så här klassiskt ungdomarna festar. Och han är nörden och bjuder upp en av de här nymfomanbrudarna som alltid finns i Fredag den 13 filmerna. Och börjar dansa. Och det är så här, det är bara Chris Farley i Saturday Night Live som har gjort danser roligare på film. Sån otrolig feeling. Så han var ju så här ett wonder kid som lite sabbade sin karriär med droger och divalater ganska tidigt, som man förstår. Har du mer på honom där? Nej, men jag vet att han typ inte vill prata om för jag tätt om del 4 i alla men alltså många skräckfilmer, Leprechaun och Jennifer Aniston, Trapanchy, Targon, Depp, alltså ibland får man tur med att det är skådespelare som fortsätter kämpa och till slut slår igenom. Jason X hade väl inte riktigt den turen. Det är väl de var, jag tror 2 eller 3 skådespelare är från någon så här, science fiction serie som spelas in i Kanada som heter Andromeda eller någonting. Och så där. Men jag tycker att han snubben i kepp eller i hatt som kör det här rymdskeppet, han är ju inte, han har inte världens timing och han hör inte hemma kanske i en Will Ferrell film och han är verkligen inte Will Ferrell, men han gör ändå sitt bästa och tycker. Nej, det är lite skärmigt, Emil, vet, som en underhållande pappa. Då går jag tillbaks i minnet här och hur du dissade Evil Dead 2 för de dåliga skådespelarna, bland annat de där som finns mitt i skogen plötsligt. Vet du vilka jag menar då? Jo, ja, vi snackar Evil Dead 2 nu. Jo precis, jo, jag vet vilka jag menar. Ja, och den här lik, var inte en gubben lite lik. Ja. Ja, och den här snubben i cowboy hat är en sämre skådis. Och problemet är att det är väldigt många skådisar som är lite, de slår lite världsrekord i att inte ha någon charm ens, alltså för då den här typen av filmer. De blir tråkiga helt enkelt. Alltså det finns en charm i många av de här andra filmerna att så här, bimbon är lite söt ändå, förstår du? Alltså det finns en glimt i ögat. Ja, okej, men om vi sammanfattar med det här, det så att vi kan hålla med om. Det finns inte många, om än någon one-liner i den här filmen som landar rätt. Nej. Så det kan jag ge dig. Och det lider det lite av. Jag satt och kände så här att fan, kan de inte steka lite dialog? För det är inte så att Fredag den 13:e filmerna bygger på att det ska vara mycket dialog, utan det bygger ju på det här visuella. De har för fan en visuell skurk som inte har någon dialog. Så det kändes som verkligen 2001. Och hade den varit gjord på 80-talet så, och samma story, samma skådespelare, men då hade de inte försökt trycka in så mycket dialog och förklaringar. Det skavde lite, som ett skavsår. Nummer 4 är partiet med soldater som dör en efter en. det dyker upp i den här filmen ett, vad jag tror ska vara bara ett kort parti, där de skickar ut så här, soldaterna på skeppet är så här, nu ska vi döda den här jäveln. Nu har de förstått att Jason som har vaknat upp är farlig. Och det blir för långt. Och det finns inte de här, alltså grejen med Jason-filmerna är väl att det ändå är så här kreativa dödstillfällen. Alltså det är lite skojigt, ett huvud vrids fel, någon häcks upp på en köttkrok. Men här blir det bara så här, soldater, man ser dem knappt. Det är bara så här, ja, de är korkade och Jason dödar dem bakom något skynke. Det tappar tempo där. Det här är någonting som har kritiserat ända sedan filmen kom. För det enda mord som är så här minnesvärt är väl kanske hon... Säg inte det, jag vet vilket du ska säga. Jag kommer till den sen. Okej. Okay. Ja. Nej, men så att hela det, jag tycker också det partiet är långt, segt och det är tråkigt. Om de ändå ska visa 5-6 soldater som ska dö, så kunde de väl varit lite roligare med det. Mm. Än vad de är. Jag håller med om det. Alltså, se Jason knäcka någons nacke är inte så roligt, när man hade kunnat se honom vrida av hela huvudet eller någonting. Och slänga iväg huvudet in i ansiktet på någon annan, precis. Alltså... Ja, det börjar nästan kännas lite så här som att de ville landa på en PG-13-nivå. Ja, nästan. Eller att han faktiskt hade lite aliens, James Cameron-komplex. För så kan jag känna med snubben i cowboy-hat och sådär, att cowboy-hat... Att han försöker vara lite James Cameron. Och även med de här soldaterna som får så mycket utrymme, att han hade lite aliens-komplex. Vilket den regissören, har han gjort något mer jag känner till? Ja, det tror jag, för han gjorde även den han gjorde även vampyrfilmen, heter den Skinwalkers? Eller varusfilmer, varusfilmen Skinwalkers gjorde han. Eller fel med det, jag tror han gjorde det i alla fall. Jag vet inte vad det är. Fan, vi drar klockan. Ja, jo, han regisserade den här filmen Skinwalker från 2006, men jag tror inte någon av oss har någonting att säga om den, så att det var en onödig klockdragning. Ja, ja, precis. Jag har ingenting. Jag vet inte ens vad det är. Jag går vidare till punkt nummer 5 helt enkelt. Något ljummet på inte, det är inte kallt längre, men det är inte heller varmt. Det är mitten av temperatur. På mitten av vad heter det? En tempometer heter det ju inte. Det heter en termometer. Termometer. Jag är trött. Jag har anledningar till det. Nej, men, och där finns när Jason slåss på nummer 5. Jasons sätt att bli skjuten. Alltså jag vet inte riktigt vad jag tycker om det här. För dels, han blir skjuten väldigt ofta i filmer. Och i och med att han aldrig kan dö, så kan han ju inte bara falla ihop. Utan han måste bara stå där och rycka lite. Så där som... Igen tänker jag på när vi var barn och spelade in filmer. Och man försökte dö som Willem Dafoe i Plutonen. Men det ser ut som när Jason blir skjuten. Att en klumpig, så här, lite anabola stuntman som står och hoppar. Alltså nästan så här, som att han eller skakar sitt fett. Det är så han blir skjuten liksom. Och samma sätt är det ju med hans långsamma rörelser. Ibland är det svårt att köpa att han kan övermanna 5 soldater. Förstår du? Mm. För det är så här, ibland är det svårt att köpa. Det är lättare att köpa det när det är en skog och det är ungdomar. Men när det kommer in då utbildade krigsfolk, så blir det lite problem. Speciellt när han inte då av manusförfattaren och regissören har fått några smarta sätt att slåss och döda på. Nej, och den här filmen blir det verkligen som att han i princip är en Terminator som... För jag hade, alltså, som exempel i den här filmen så blir han skjuten i benen. Och då kände jag direkt såhär, nej men nu kan inte ens Jason stå. Här och samtidigt det du säger när han skakar och blir skjuten. Där ser jag bara liksom att, aha, okej, Kane Hodder som spelar Jason i den här filmen. Han börjar skaka innan första liksom squibben smäller av. Och sen så är det aldrig takt med squibben, utan han står ju verkligen bara skakar som att han leker att han har epilepsi eller någonting. Ja. Så jag håller väl med om att det inte är jättesnyggt sådär. Nej, sen har jag det... Jag tror man kan köpa att Jason övermannar alla de här gruntsen, eller de här snubbarna med vapen. om man hade liksom skrivit det lite bättre och skjutit det lite bättre. Nu blir det väldigt mycket som alla befinner sig i en hangar. Mm. Det är nästan lite för komiskt i att han bara dyker upp från ingenstans och plockar dem. Liksom. Ja, och man förstår ju, man får ingen labyrintkänsla på skeppet. Man förstår ju inte riktigt. Det är inte bra utfört helt enkelt. Men där undrar jag lite, när, i Terminator, för hon har Schwarzenegger sådana stunder också. Men han kan ändå agera det bättre. Eller såg han också klump ut där? Det var länge sedan jag såg de filmerna. I vilket sammanhang? I ja, men till exempel när han blir pepprad, skjuten och fortsätter. Nej, men det är gå. Ju, det är ju, då är det ju jättegrymt. Då står han bara helt still. Minns du inte när första gången han möter John Connor i den här korridoren i köpcentret och T-1000 kommer. Och han håller fast John Connor och bara ställer sig med ryggen åt och tar skotten. Just det. Det är fan, han behöver inte hoppa till alls. Fan, jag glömmer fortfarande aldrig när vi satt och såg fram. Jag vet att Terminator 2 är ju en av din kanske största så här, hur du började älska film när du var barn. Den filmen hade ju legat på alla tre av mina listor. Den objektiva listan av de 10 bästa filmerna någonsin. Den subjektiva listan och den här filmer som har varit viktiga för mig. Liksom. Ja, ja, och den kommer nog inte på någon av mina sådana listor. Men jag minns ju hur otroligt mycket vi såg fram emot den filmen. Och det här har jag dragit för många, många avsnitt sedan. Att Kanal 5 när det var nytt, och det hette ju Nordic Channel och allt möjligt först, körde så här box office. Alltså det var inget svenskt program, utan de bara tog ett så här amerikanskt, ganska billigt program som redovisade så här 10 toppen i USA. Och det här är innan internet. Så då fick man de här listorna och se för första gången scenerna ur de här filmerna. Och Terminator 2 hade ju det här på mentalsjukhuset när Sarah Connor får se Arnold för första gången, och Edward Furlong, John Connor, skriker väl så här att no, he's a friend eller någonting, stämmer det? Jag minns inte vad Edward Furlong skriker, men det trevliga är att det är jättefin berättelse, Gustav. Det var lika fin när du berättade den första gången i avsnittet om Terminator. Okej, okay. Ja. Ja, men jag kan minnas känslan i varje fall. Alltså jag minns känslan av hur otroligt mycket jag längtade efter den filmen. På ett sätt som idag längtar man inte på samma sätt. Men jag går vidare till punkt nummer 6. Någonting bra med Jason X. Och då har jag skrivit Tony Todd där. Känner du till honom? Ja, dels i det att han spelar Candyman i den skräckfilmserien som kanske är lite Leprechaun bortglömd. Ja. Men också att han spelar en av militärerna som är under Ed Harris i The Rock. Ja, just det. Han är med i Avatar 300. Han är med i någon av Hulken-filmerna. Han är inte med i Jason X dock. Nej, men han har ju sin lookalike. Ja, okej. Okay, så du känner till det här. För att jag skrev Tony Todd. Candyman som vi beskriver, den kom ju aldrig på bio i Sverige. När jag var i New York första gången i mitt liv, av två gånger. Men första gången var 92 med min pappa, och jag såg bara en film på bio då, och det blev Candyman, utan att alls veta vad det var. Jag minns den filmen som väldigt obehaglig. Alltså jag såg den på VHS i Sverige. Ja, och för mig blev den så här, den blev speciell eftersom jag såg den. Pappa kunde inte vara med, pappa hade blivit rånad tidigare, inte våldsamt, men av så här butiksbeträden, för att han var en naiv turist. Så när vi satt oss på Candyman-föreställningen, det är så fint att en pappa går med på att se Candyman, eller hur? Ja, det är gulligt. Det är som din mamma, det är så här, nej, men de gillar film på riktigt, all film. Men så han går i varje fall tillbaks till hotellet, och bara det kändes så stort för mig. Att få sitta själv på en biograf i New York och inte riktigt vet hur jag ska gå hem. För det var en kvällsföreställning. Vi snackar, du vet, 8-9. Fan vad häftigt det var, ensamt. Men så Candyman blev en så här personlig favorit. Och Tony Todd lärde jag mig på grund av det. När jag ser Jason X nu, och det här är lite skämmigt. För det är sånt här man inte riktigt vågar erkänna alla gånger. Att man har förväxlat två svarthyade män. År 2013. Men skådisen är ju inte Tony Todd, som spelar då militärledaren. För han var bra, det är därför han är punkt nummer 6. Men han heter Peter Mensah. Mm. Och kan jag förvirrat igen? Och det är Peter Mensah, tror jag, som är med i Avatar och 300. Till och med nu förvirrar jag, men det är mina jävla noteringar. Jag blir osäker. Men jag var tvungen att googla här. Jag var tvungen att googla. Det, för mig känns det obekant att Tony Todd har varit med i de filmerna, för att jag har snappat upp det, men jag vet inte. Nej, men det är nog Peter Mensa, och att jag då kanske när jag har sett Avatar tänker att ja, här är Tony Todd. Alltså, det vill säga att jag har följt Tony Todd efter Candyman, men det har lika ofta varit den här Peter Mensa. Gå in. Jag tycker att alla lyssnare som sitter vid en dator, gå in på IMDb och slå på Tony Todd och Peter Mensa, stavas efternamnet M-E-N-S-A-H, så kommer ni se att till och med på sina IMDb-bilder så skrattar de på samma sätt. Och båda har samma tunga, låga rösten, mörka rösten som bara mörkhyade män kan ha. Ja, faktiskt. Som även vi har ju, och som jag personligen tycker är lite sexigt. Alltså, jag fick någon gång till en tjej, så fick jag lista de tre sexigaste männen. Det vill säga den här, en homoerotisk lista. Och då valde jag han den svarta skådespelaren från The Wire, som påminner lite om Tony Todd och Peter Mensa. Så valde jag han, du vet, Warrior-skådisen. Vad heter han? Tom Hardy menar du? Nej, den andra. Joel Edgerton. Ja, precis. Och sen valde jag ingen skådis. Jag valde även Glenn Hussein på 80-talet. Det är, ja. Han är supervacker. Har du sett bilder på honom från när han spelade i Liverpool? Det har jag väl säkert i någon sportbilaga någon gång i mitt liv. Ja, men precis, det är inget som har registrerat sig i dig. Men fråga din mamma. Kan inte du göra det till nästa avsnitt? Fråga din mamma om hon tyckte att Glenn Hussein var snygg på 80-talet. Okej? Okay? Ja, det ska jag försöka komma ihåg. Så, för jag vill höra hennes reaktion. Jag hoppas att hon kommer säga, men Emil, du är så ung. Självklart tyckte jag det. Det tyckte vi alla. Ja, ja, min punkt nummer 7 är väldigt kort och enkel. Det är haha. Det kända temat, helt enkelt. Som väl, har det funnits med från film nummer 1? Ja, det har det. Jag tror det finns, förekommer väl i alla filmer. Kanske inte något undantag, men jag tror inte det. Så att, jo. Och det är ju skapat av han, Harry Manfredini heter han väl. Kompositör och så har gjort musiken till de flesta Jason-filmer. Ja, för då, det är ju så här välkänt tema och det som alltid känns, det sitter klockrent. Och jag tycker soundtracket överlag är rätt mysigt i Jason X. Alltså det är mycket bättre än ensemblen, skådisarna. Jag minns att det släpptes på CD på något sätt. Så jag har varit i funderingen att köpa det. I början av 2000-talet. Nu tänker jag inte så mycket på det längre. Nej, men det är, även i förtexten är det nog så här musik där man tror att man är i helvetet, fast man är typ Jasons hjärna liksom. Eller någonting sånt. Ja, jag tycker att de förtexterna är jäkligt nice faktiskt. Ja, men de hade kunnat vara på tanke liksom på budgeten och ambitionen och allting så, i resten av filmen, så tycker jag att den början är väldigt nice. Det skulle tilläggas att, för det snappade upp på IMDb, att den kostade ju inte mycket. De hade ju inte mycket budget. Vad var det? 14 miljoner dollar. Jag har inte riktigt koll. Jag tror budgeten var under 10, men jag kan minnas det helt fel. Jag tror det stod 14 och den spelade in 16. Ja, så kan det säkert vara. Punkt nummer 8 med Jason X, någonting mycket bra är ju hela mytbildningen. Alltså när jag ser den här filmen, så även om inte jag har följt Fredag den 13:e filmerna på samma sätt som du, så är jag ju engagerad i Jason och hans öde. Alltså just att han har varit den här mobbade pojken gör att man liksom på något sätt hejar på den här snubben, även om han är en mördare. Och lite så var det ju nu när jag såg andra halvan av Freddy vs Jason också. Att Freddy är ju ett jävla monster som man vill ska dö. Det är inget snack om saken. Men Jason hejar man ju på när de fightas. Man skulle ju jo, precis. Och jag tycker också att just att bakgrunden är att hans mamma mördades framför hans ögon. när han låg där ute i sjön och kikade. Så tycker jag att han även får mer sympati för Jason även vad jag får för Michael Myers också. Som också bara är ond. Det finns ju bara mörker bakom de ögonen och att det är en tom människa. Men så Jason blir lite som T-Rexen i Jurassic Park. Ja, han är bara ett vilt djur som vi borde hålla oss ifrån. Ja, precis. Och kanske till och med någon som kunde förbarma sig och försöka hitta ett sätt att ge honom ro. Nu är det en omöjlig uppgift. Förmodligen måste han dö. Men kan han, så här, man tycker att han, Jason förtjänar trots allt, trots att han har mördat alla dessa människor, att få frid efter döden. Man skulle vilja se en Jason, att den absolut sista Jason-filmen slutar med att han kommer till himlen. Och änglarna säger, du får inte komma in här. Men så kommer Gud och säger, jo, det får han. Alltså, så här, för han har något mer så här. Ja, vi kommer använda honom. Det visar sig att han i godheten egentligen, bara att han blev förvriden av människorna runt honom liksom. Men hela den här mytbildningen kring Jason, och även att de har kvar tematiken, för det börjar man förstå att det är så här, de här kåta ungdomarna är liksom ett grepp som man måste ha även i rymden. Även om det är dåligt gjort. Fan, jag blev besviken på det i Jason X. Till och med kåtheten fungerar sämre i Jason X. Ja, till och med kåtheten här känns också lite PG-13. Ja. Vänlig nästan. Sitcom-vänlig skulle jag säga. Alltså, Men, eller sitcom-vänlig kanske är ett bättre ord om man så vill. Men just i det här att de vågar inte riktigt. De har ju ändå en hel R-rating att fylla upp med våld och sex och snusk och sånt där. Men de ligger bara och guppar lite över PG-13 i den här filmen. Det känns bara så konstigt att man inte vill gå all out och nästan ligga på NC-17 istället. Nej, precis. Vilket såna här filmer ska göra. Jag menar, ta Evil Dead-remaken som faktiskt då inte var särskilt bra. Men jag kunde ändå njuta av att de gårade till det ändå så mycket som de kunde, med att en kvinna får såga av sin egen arm och sådär. Den ska vara riktigt icke-barntillåten. Jag tror du får mer sånt i Nispels remake, om du vill se Jason götta på. Ja, men jag kommer nog hålla med. Jag tänker faktiskt se om ettan. Men vilka filmer tycker du är bäst i hela den här serien? För fyran trivs jag lite i. Den har något så här. Dels är skådisarna helt okej faktiskt. Ja, de försöker i alla fall. Eller jag vet inte vad jag tycker om alla, men jag har jättesvårt att säga vilka filmer jag tycker man ska se, vilka filmer jag tycker är mina favoritsånt. För allt så knutet till min barndom. Jag tycker de flesta 80-talsfilmerna är rätt trevliga. Man får ju samma sak om och om igen med lite variation. Men jag tycker de flesta funkar rätt bra. Femman är trist eftersom inte Jason är med i den, får man reda på i slutet. Det låter tråkigt. Jag tycker inte första är så rolig. Jag tycker inte. Men jag tycker tvåan är bra, fyran är bra. Jag tycker sexan är rätt trevlig. Jag tycker även sjuan funkar väldigt bra. Och jag tycker väl åttan har. Nej, åttan är väl inte så jävla. Ja, men då kan jag ens gå på dina rekommendationer. Om du avslutar med att åttan också är rätt bra. Fast vad fan vet jag? Nej, men tänk på att det ändå var, när man var liten och visste jag ju inte, det var bara, vi får med Jason. Så såklart att det känns lite konstigt att Jason sprang runt på en båt och inte i en skog. Men det var ju ändå Jason. Men nu efterhand så tycker jag inte att den är så rolig. Man blir lite mer trött av att titta på den kanske än de tidigare filmerna. Stämmer det att Corey Feldman, för den av lyssnarna som sitter och tänker så här, men vad fan är Corey Feldman nu igen? Så är det ju den glasögon, lite så här kaxiga pojken i Stand By Me, även The Goonies, som nu är någon så här lite tragisk vuxenskådis, polar med Corey Haim. Deras karriär dog ju på samma sätt, och Corey Haim knarkade ihjäl sig liksom. Många som har gjort det. Men dyker han upp i någon mer än fyran? Ja, han är med i prologen i femman. Ja, men ingen sedan mer. Efter väl förtecknet och sånt, så tar en äldre skådis vid. Okej, så han har ingen mer större roll liksom. Han gör bara en cameo, men jag tror att den cameo kan vara en följd av att han hade ett annat filmjobb. Typ, det var väl inte Stand By Me eller Lost Boys, men du vet, något sånt. Men han kunde dyka upp några dagar i alla fall, och så gjorde han det förstås. Vad tycker du om Lost Boys? Jag har bara sett den någon gång i mitt liv, och jag tyckte väl den var nice, men lite 80-talsdoftande. Min punkt nummer 9 är det näst bästa helt enkelt, är Jasons första kill jag skrivit. Det som jag då tycker att det kreativa dödandet försvinner mer och mer ju längre filmen går. Efter det här partiet med soldaterna så återhämtas inte filmen mot vad den bjuder på här i början. Och det är hans första så här mord på det här rymdskeppet är just så där kreativt som man vill att det ska vara. Han tar en kvinna och trycker ner hennes huvud i någon jävla så här vätska, vatten som förfryser hennes ansikte med detsamma. Drar upp det och krossar huvudet mot bänken bredvid. Så här, ingen så här, why waste time i grejen. Och då garvade jag till. Då kände jag mig att jag var i Jason-universumet. För han, så är det väl i andra filmer också. Att det är inte så att han är ingen så här sadist som så här, haha, vi plågar folk. Utan han bara dödar så fort som möjligt sina offer, eller? Ja, under min uppväxt när man såg klippta versioner också, så var det mest så att Jason dök upp, svingade sin yxa eller sin machete och så klippte man. Så det gick ju väldigt fort. Ja, och nu när man ser dem oklippta så förstår man att det är bara 3 sekunder till. För det är inte särskilt långa, det är inga fighter liksom. Utan han tar någon, lyfter upp dem och gör någonting otäckt som gör att den här människan... Ja, men sen är det lite olika för olika filmer. Jag vet att 4:an skulle finnas en del blod. Sen 7:an har ju massa material bortklippt som inte går att återfå. Med blod och sånt där. Någonstans? Nej, det finns med på DVD nu. Har de hittat liksom såhär, alltså VHS-kvalitet-klipp de har som extra material bara på det. Men det finns inte material bra nog att foga ihop med filmen. Ja. Men kan du hålla med där om att... Alltså... Det dödsögonblicket som jag beskrev här, att man känner under filmens gång att fan, man sitter och väntar på att det ska komma något sånt kreativt, lite lustigt dödande igen. Men det kommer inte. Nu är inte jag den som, för många tittar på de här filmerna och andra filmer för att få det kreativa mod. Jag har aldrig varit den som vill ha det. Jag vill mer ha så här intensivitet. Men för det är ju det jag älskar med Terror på Elm Street. De har ju verkligen gjort en grej av kreativa mod. Ja, och det blev ju också liksom en försäljningsgrej för den serien också ju längre den gick. Men det har vi sagt om tidigare också där, att morden är inte så jävla fantasifulla här. Det håller med om, förutom kanske det du nämnde då, huvudet som krossas till frysna huvudet. Men jag hade med bara vilja se mer intensitet i det. Det är väl det jag saknar. Sen behöver inte jag så här galna morder, Jason dödar dem på så här helt jävla galna fantasifulla sätt. Men det räcker för mig med machete. Men jag vill att morden känns. Och jag vill att det inte känns som att man sköter direkt innan en lunchpaus. Min punkt nummer 10 är det bästa med hela den här filmen. Och någonting som känns skönt även nu när jag då har sett om lite. Börjat se på Friday the 13th del 4 och blir sugen på att se fler. För det är så jävla skönt med en mördare som håller käften och bara dödar. I en filmisk nutid där mördaren motiverar varje drag, varje mord med en sån här monolog skriven för typ en sån här Tennessee Williams pjäs. Eller hur? Alltså mördare sitter ju nu för tiden, även om det skulle, om någon hade hittat på Jason idag, så hade han likt förbannat så här mumlat fram något så här: anledningen att jag dödar dig är att... punkt, punkt, punkt. Det är så skönt att han bara går omkring och mördar. Och man slipper de här pretentiösa förklaringarna och monologerna. Plus att till honom som karaktär gör det just att man faktiskt bryr sig om honom. De enda gångerna man har hört honom är ju i tillbakablickar där man ser honom bli mobbad på ett brutalt vis på det här sommarlägret. Hur går det till? Är det så att han, är det barnen som gör att han drunknar, eller hade du tidigare någon annan förklaring till? De hånglar och knullar, har sig och kollar inte liksom och har koll på Jason som är lite förståndshandikappad och efter, så han drunknar, så enkelt är det. Ja. Och just att Jason är tyst, den enda mänskliga kontakt man har med honom är de här ögonen då och då genom hockeymasken. Och man bryr sig, alltså om man på något sätt bryr sig, om man har barn i sin närhet, jag menar jag har mina gudbarn, Trillingarna, vet du vad jag beställt? Det är faktiskt för din skull jag har gjort det här. Som en senare födelsedagspresent. Så jag kan även posta på vår Facebook-sida. Jag har beställt 3 stycken Jason-masker till trillingarna. Så jag tänker ta en bild på dem i varsin sån här Jason-hockeymask. Det skulle du uppskatta, eller hur? Ja, det är fin, det är fint om ni ska gå och trick-or-treata i oktober. Ja, men precis. De kan man ju behålla. Alltså, det är ju grymt att det är 3 stycken med samma. Det kommer se lysande ut. Sen kommer deras mormor och morfar så här, som är finska, de kommer sucka lite så här, att gudfar är lite galen. Men den idén fick jag nu. Och den första bilden kommer du få. Känner mig privilegierad. Gulligt, men hur nu när vi avslutar den här diskussionen, du hade alltså ingen relation, vad var din uppfattning om Jason X innan, alltså minns du när den kom eller någonting, eller berätta vad för du såg den, men... Vi snackar 2001, kanske ett av de åren, när kom den på DVD i Sverige, var det 2002 då, eller när var det? Jag har en känsla av att det var klart att det var 02, ja. Mm. Men och det här är under en period där jag motioneras så inåt helvete. Alltså så jag har 3 motionspass om dagen, 2 promenader, 1 löpetur, och jag ser kanske så här 3 filmer om dagen också, och skriver för första gången i mitt liv, har jag börjat med det. Så jag var väldigt filmeffektiv, och Jason X är helt enkelt en av de filmerna som jag då väljer bort. Alltså jag hyrde annan film som var så här, den här vill jag egentligen inte se. Men där har du väl min relation att någonstans efter att jag såg Fredagen 13 del 8 på Filmnet, så försvann intresset för Jason. Och sen har det återuppstagit med att, jag menar, att du gillar Jason. Och nu har han blivit, alltså jag har till och med kunnat blanda ihop honom med Michael Myers, alltså deras bakgrund. Vad har Michael Myers i Halloween-filmerna för, heter Michael Myers? Han heter Michael Myers. Ja, precis. Hans bakgrund är ju att han helt plötsligt från ingenstans en kväll när föräldrarna inte är hemma går in och mördar sin syster med en kniv. Och efter det så pratar han aldrig igen. Hur gammal är han gör det? Jag tror filmen säger att han är 9 år. Okej. Okay. Och det är då han åker in på psyk och så sitter där tills han flyr då i vuxen ålder. Fan, det är mörkt. Det är mörkt. Och igen, jo, men den prologen är ju galet bra för att liksom etablera honom och hans motiv som mördare. Liksom, det är bara att en 9-årig pojk från ingenstans gör det här. Och han är bara alltså ond. Men för fråga då, om vi tar alla de här klassiska mördarna och sätter dem på en slags empatilista. Temperomet, alltså jag har glömt det ordet. Det är helt sjukt, det är afasi. Säg igen. Termometer, Gustav. Termometer, ja men det är helt sjukt. Jag använde en sån hela helgen på nattjobbet. Jag vet inte vad som har hänt. Det är något jag har förträngt. men om man säger då att Jason ändå finns på den övre halvan av skalan för hur man ändå kan känna empati för hans bakgrund och sådär. Och Freddy Krueger, jag menar, han är inte längst ner, men han är väldigt långt ner, eller hur? Ja, jag skulle säga att om man känner sympati för är Jason högt upp, Leatherface högt upp, för han vill ju bara han vet ju inte vad som händer när alla de här ungdomarna springer in i hans hus och håller på. Han försvarar ju bara sitt hem, ja. Och har blivit uppväxt med att äta människor. Sen tycker jag även Pinhead kan man känna sympati för när man ser de till första filmerna, man får veta hans bakgrund. Ja, det är tvåan. Det är det som gör tvåan, att man får sympati för de där karaktärerna. Precis. Sedan vilka mer finns det? Alltså Chucky, alltså den dockan, har man ju ingen sympati för han är ju bara en rånare, mördare och tjuv. Ja. Freddy. Finns det något mer man behöver? Zelda i Evil Dead-filmerna som vi har pratat om. Från Evil Dead 2. Jag vet att du känner ju någonting för henne, men jag tycker hon bara är ond eftersom man inte riktigt får se henne innan hon blir det här monstret. Så att för mig är hon bara ett monster som sjunger fint för att lura ner folk. Jag får aldrig se henne som den här mamman eller mormor. Jo, men du får ju se henne kort när hon förställer sig. Som de ju kan göra demonerna i. Alltså när hon vi får aldrig se henne i någon sorts prolog eller eller i någon tillbakablick hur hon levde lyckligt i den där stugan och nej, hon sitter ju ungefär i prologen, i tillbakablicken, så får man ju se henne sitta i någon så här gungstol, men då ser hon ju typ ut som en så här, en död gammal kvinna, så att det är ju inte någonting man får hjärta för. Men då är det Jason, Leatherface och T-Rex är lite samma. Man förstår ändå deras beslut. Man förstår att de inte vet bättre. Ja, precis, precis. De är slöa verktyg och gör bara vad naturen har lärt dem på något sätt. Vad kommer vi prata om nästa vecka, Gustav? Nästa vecka kommer vi diskutera. Jag hatar när du frågar mig det och så vet jag inte direkt. Men du vet ju alltid det. Vill du ha en ledtråd? Ja. Sjömanskostym. Ja, känner ingen sorg. Håkan Hellström, då min Emil har Pearl Jam, jag har Håkan Hellström. Den har ju fått väldigt bra kritik nu. Den har fått 5+ i Aftonbladet. Jag såg en löpsedel idag med en femma. Vem var det som gav den femma? Var det Emma? Nej, det var Jan-Olof Andersson som har blivit nu under det var nere i Cannes där de fick nu i somras, eller var det somras? Det är sommar nu. Precis innan sommaren under Cannesfestivalen som han skrev någon krönika om att, för han har fram till nu inte varit intresserad av Håkan Hellström, men blev förälskad där på plats liksom, och delar alltså ut 5+. Vad jag inte orkar med den typ av formuleringar. Fy fan. Vilken formulering? Jag fattar inte. Jag har aldrig förstått riktigt mig på den där Håkan Hellström, men nu såg jag den här filmen. Och nu har jag sett ljuset. Den typ av... Men det är väl så, alltså någonstans, alltså, för det var ju lite som, fast jag formulerar mig inte så, men 2005, när jag upptäckte Håkan Hellström, så var det ju så att han har... Det ropas ju så högt och tydligt från alla som älskar Håkan Hellström hela tiden. Så att jag tror att det blir känslan när någon, jag menar, ta då Jan-Olof Andersson, det har tagit 11 år för honom, så plötsligt bara börjar han älska det. Då blir det lätt att man formulerar sig så. Jo, men jag vet inte, lyssnar han ens på Håkan Hellström? Alltså, eller råkar han nu se en film med Håkan Hellström efter? Alltså, jag ser inte Jan-Ove Andersson som en människa som går ner till lokala skivbutiken och köper några skivor med artister han inte känner till. Nej, men ingen aning. Jag tycker mest det är roligt att så här, jaha, där fick en... Alltså, det måste ju vara så irriterande, Emil. Det måste vara så otroligt irriterande för alla som inte gillar Håkan Hellström att filmen som är gjord på hans låtar, som fan är någon jävla Yellow Submarine liksom, får 5+ i Aftonbladet. De måste ju slita sitt hår över irritation, alltså över frustration, då det redan är som med konserter och skivor liksom, att han får ständigt minst en 4, ofta en 5. Men det gör mig väldigt nyfiken, och jag vet att du har sett filmen. Och vi ska inte, jag vill inte veta vad du tycker, för jag har inte sett den än. Men det ska bli kul att snacka om den. Och då kan vi prata om nästa vecka då. om Håkan Hellström i den här filmen är Jason eller om man är Freddy. Men vi finns på tittarnasnacka.se, vi finns på iTunes, vi finns på Film Phoenix. Finns vi i sociala medier också, Gustav, eller hur är det med det? Ja, och vi nämner ett av de sociala medierna, och det är Instagram. Sök upp oss där, så får ni liksom, vi försöker, vad säger man, posta alla filmer vi ser. Så alla de här filmerna man ibland relaterar till i programmet som man har sett men inte har haft något avsnitt om, så kan ni se där lite vad vi tittar på, även med tv-serier och sånt där, och få er en bild, och gärna visa själva vad ni har sett, om det går det på Instagram? Jag tror inte det. Nej. Nej, men jag har ingen aning. Ni kan ju skriva något. Ja. Men Gustav Torssell, vi hörs nästa vecka då, alltså med Håkan Hellström-filmen. Känn ingen sorg. Nu ska jag äta tårta för att det är min födelsedag. Hej då, Gustav. Grattis.